ook 1 per se gratis. En een Blue Home Camaro Barbecue voor €99,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Het is vakantie. Een zee van tijd met elkaar. Een dag die zich vanzelf vervult. Om dan te ontdekken dat je de dag nog wilt rekken. Nog even. Samen mooie momenten maken. Op onze campings en vakantieparken. Boek nu op molenkaten.nl. Of je nou in je uppie bent. Hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. 538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet gaat toch kijken naar meer maatregelen om de gestegen prijzen wat te compenseren. Een lagere prijs aan de pomp kan niet, maar ze willen reizigers in het openbaar vervoer wel helpen. De suggestie van de heer Klaver ten aanzien van goedkope producten in de daluren, dat kan waarschijnlijk wel. Ja, hij gaat het op korte termijn regelen. Bedoeling is dat er een soort dalurenpas komt die je in de zomer dan kan gebruiken. En daarmee kan je voor €49 per maand alle OV gebruiken. De opvang van zo'n 100 asielzoekers in Loosdrecht gaat voorlopig niet door. De gemeente zegt dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden en dat het daarom beter is om het uit te stellen. De eerste asielzoekers zouden vandaag al komen, maar inwoners spannen een kort geding aan. De YouTuber die met een prank call een schietpartij zou hebben uitgelokt, waardoor twee Syrische asielzoekers omkwamen, ontkent dat hij die dag online was. Justitie zegt dat hij de schutter heeft gebeld met het verhaal dat er criminelen achter hem aan zaten. Die is vervolgens op pad gegaan en heeft de asielzoekers die hij toevallig tegenkwam in Amsterdam neergeschoten. De YouTuber is overigens geen verdachte in de zaak. En als je met Ryanair vliegt, dan moet je vanaf het najaar eerder op het vliegveld zijn. Vakantiegangers die hun bagage willen inchecken, moeten 20 minuten eerder inchecken. Dat kan dan tot een uur voor vertrek. Nu missen sommige mensen hun vlucht door lange rijen op de luchthavens. De nieuwe inchecktijd geldt niet voor passagiers die alleen handbagage hebben. Krijg je nog het weer? Het is nog even zonnig. Vannacht is het helder met kans op mist en vorst aan de grond. Gemiddeld is het een graad of 3. Morgen een zonnige dag en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan nog 20 files en de langste staan op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Voor Stroe staat 53 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 25 minuten. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en industrieterrein Avelingen 24 minuten. Flitsers op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij 8.6. Op de A7 tussen Sneek en Bolsward bij 113.8. Op de A15 Deil-Gorkum 99.0. En de A16 Breda-Dordrecht bij 42.6. De A29 Rotterdam-Dinteloord 16.2. En de laatste op de A58 Goes-Vlissingen bij 166.6. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Nu bij Karwei 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Welkom bij de Middagshow. 6 uur geweest. Rutja Kot, System F, Ferry Korsten, Out of the Blue. Zo meteen in de Dutch 1000. Eerst op 220. Alles kan kapot van Samuel Welten. Radio 538 Dutch 1000. 220. Stond hier te praten als een anderhalf uur. Toen je zei, ik heb een vriend die mij komt halen. Niet wat ik hoorde, was een beetje overstuur. En ik zei, dan mag die gozer ook betalen. De liefde van mijn leven, stap zomaar uit de kroeg. Wij hebben een Mercedes en ik sta op de stoep. Maar toen ik niet als je over hem praat. Oh, heb je dan niet liever dat ik eens op je wacht? Of geloof je niet dat liefde echt bestaat? Keek, wist ik al meteen. Er zijn duizend mannen zoals hij. En van mij is er maar één. Maar één. Alles kan kapot, van nog niet is gebroken. Alles kan kapot, want zij is van mij. Goedenavond. Sta jij gewoon vier keer in de Dutch 1000? Vier keer? Nou, dat is niet normaal. Jongens. Ja. En voor mijn gevoel ben je pas een jaar bezig. Ja, voor mij ben ik ook een jaar bezig. Ja, ja. Iets langer natuurlijk. Daarvoor dacht ik geen muziek uit. Dat doe je nee, goed. Is inderdaad niet normaal. Het gaat steeds meer tot me door. Maar het is wel, blijft natuurlijk heel apart natuurlijk. Ja. Dit was ja. Die opvolger van Echte Liefde is te koop. Ja, inderdaad ja. En bijna platina. Maar dat moet dan ook een hele moeilijke plaats zijn geweest, of niet, om te maken? Als je een opvolger wil hebben van zo'n rammer. Ja, klopt, maar wel. We waren al best wel lang in de studio bezig. En als je 80 nummers maakt, nou, zoveel nummers heb ik niet gemaakt hoor, maar stel voor, je maakt 60 nummers, dan zit er altijd wel een nummer bij wat je denkt van, hey, dit is toch wel iets anders. En dan hadden we ook heel erg met Echt Liefde Scope. En Alles Kan Kapot. En als het aan mij had gelegen, dan was Alles Kan Kapot eerst single geweest. Wow. Maar het is Maserati geworden. En waarom was dat dan? Ja, gewoon, ik had bij deze plaat had ik toch wel iets van. Ik vond deze gewoon ook heel erg goed. Maserati natuurlijk ook. En gelukkig hebben we niet anders gekozen. Maar dat eigenlijk. Ja, want die Maserati die heeft wel echt voor jouw doorbraak gezorgd. Hè? Ja, zeg dat wel, ja. Jeetje. Ja, dat is wel een hele leuke plaat. En het allerleukste is om gewoon mensen er helemaal op los zien te gaan. Dus wat dat betreft ben ik een heel gezegend mens. Denk je nog wel eens aan terug aan wat je een jaar geleden deed en wat je nu doet? Ja, zeker, zeker. Toevallig zat ik vandaag een terugblik te kijken. Op de eerste. Ja, dat is best wel heel erg gek natuurlijk. Op je 18e je eerste auto kopen. En dan ook nog best wel een mooie wagen. Ja. En dan, het is gewoon life-changing gewoon. Ja. Heb je ze in de maandag? Wat zeg je? Heb je ze in de maandag? Ja, zeker. Ja, sorry, ik ben een beetje doof door al die optredens. Maar ja, nee hoor. Ja, ik heb heel veel zin in maandag. En natuurlijk, dat is ook wat we een jaar geleden deden. En toen zei ik tegen Rick van de ochtendshow, ja. Ik hoop volgend jaar weer. Toen zei hij, nou, dat komt wel goed, jongen, dat komt wel goed. En nu staan we er gewoon weer. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. Ah, te gek, man. En dus vier keer in de Dutch 1000, Alles Kan Kapot, die kwamen we er tegen op 2020. En dan kom je nog twee keer langs, joh. Okay. Ik denk natuurlijk Echte Liefde is te koop, maar er is er nog eentje van je. Ja. Die is heel al geëindigd. Ja, is dat zo? Ja, heel. Iets met een uitslover. Oké. Want vrijdag, aanstaande vrijdag hebben we ook nog een leuke, hè? Maar die is dan voor volgend jaar. Ja, precies. We gaan het allemaal horen nog in deze Dutch 1000. En vrijdag jou dus ook. Thanks. Okay, is goed. En tot maandag dan, hè, Breda? Later, jongens, gezellig. Hoi. Ook samen met Welte is op 538 Koningsdag. En kaartjes nog te koop, hè? Dit is Rutje Kot. We gaan door met die Dutch 1000. Rutje Kot staat met Leun op mij op 219. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou.

Mr. Beth. Dat is Ferry Korsten. En Out of the Blue op 218 in de Dutch 1000 hier op 538. Opeens zit je wederhelft gewoon heel veel op zijn of haar telefoon. Opeens mag de telefoon niet meer gewoon op tafel blijven liggen. Opeens zit er een code op. Nou ja, allemaal signalen waarvan je misschien achteraf denkt, ik had het gewoon kunnen weten. En jij bent er op een gegeven moment achtergekomen dat hij of zij vreemd gaat. Heb jij diegene ontdekt en op een bepaalde manier en heb je diegene geconfronteerd? En durf je daarover te vertellen bij ons? Dan mag dat. Over een half uurtje al, om 6:45. Betrapt op een scheven om 6:45. Heb jij je partner betrapt op vreemd gaan? Laat het eventjes weten. Maak even contact met ons via de 538-app. Door even een berichtje te sturen met daarin betrapt, dan weten wij, oké, jij hebt ooit een keer iemand betrapt op vreemdgaan. En dan kunnen we je even terugbellen. Dus laat het even weten in de 538-app met een berichtje betrapt als je wil. En straks om 6:45, nieuwe scheven. Is Roxy Dekker nu. Loop in de stad, ik heb Buma in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar een plus 1. Jij hebt vast een hele dikke bak, maar toch leef je vanavond lekker mee. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje en muntjes voor een drankje. Gratis in de VIP, jij voelt je de shit. Schat, drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt. Vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil. Vanaf ben jij vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil. Want vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Roe betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil. Dutch 1000. 216. Radio 538. Een trap. Een deur. En achter die deur, daar moest ik wezen. Ik wist, jij was daar, maar ik begon het ergste te vrezen, want jij was niet alleen, zijn beeld ging door me heen, ja nu weet ik waarom jij zo snel verdween. Ik luister aan je deur en

Er duiken steeds vaker hyperactieve zalmen op. Sommige vissen gaan meer zwemmen, raken sneller uitgeput en worden zo makkelijker prooi voor roofdieren. En dat zou dus komen door resten van cocaïne in het water. Hey, ja, blijkt uit Zweeds onderzoek. De drugs komen via rioolwater in de rivieren terecht, vooral bij zware regenval. En gaan ze dan weer in de vis zitten, zodat wij het weer binnenkrijgen? Dan is de cirkel rond. Inderdaad. Arme lekker beestjes. Ja. Nou ja, op zich, als ze zich lekker voelen. Maar ze ademen misschien door hun neus, dus dan duikt ze het allemaal weer op. Een lekkere mijlpaal voor Olivia Dean. Haar nummer Man I Need heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify. En dus staat ze nu in de prestigieuze Spotify's Billions Club lijst. Ze staat in mei en juni trouwens ook in de zin. Ja, gaat hè? Ga jij? Ja. Ja. Oh ja, Iris gaat nou echt naar alles. Hè? Iris gaat alles echt naar alles. Bij. Ook nog Bruno Mars. Ja. Heb je nog iemand mee naar Bruno Mars? Ja. Wie? Er zijn trouwens ook nog kaarten voor alle WK-wedstrijden. Kun je ook heen, Frank? Vanmiddag is de zogenaamde last-minute sale online gegaan. Hoewel de FIFA in januari zei dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren gedaan voor kaartjes. En sprak van overweldigende getallen. Blijken ze dus een stuk minder populair te zijn. Anderhalve maand voor het toernooi moet de FIFA toch toegeven dat er nog geen één wedstrijd is. Ja, het lijkt me zo'n transparante, eerlijke organisatie. Heel gek. Vanavond is er ook voetbal. Telstar speelt namelijk tegen Sparta in de Eredivisie. Telstar heeft punten nodig om degradatie te voorkomen. En Sparta die maakt nog kans op de play-offs voor Europees voetbal. Ja, en dan een bijzondere avond voor Frenkie de Jong. Hij kan een record gaan breken bij zijn club FC Barcelona als hij in actie komt tegen Celta de Vigo. Hij kan de Nederlander worden met de meeste wedstrijden ooit voor Barça. Hij heeft nu, net als Philip Cocu, 292 wedstrijden op zijn naam staan. En vanavond gaat hij hem dus voorbij. Tof van Frenkie. Iris, dank. Graag gedaan. De 538. Met zometeen de stemmenjacht, 40.000 euro en de trapt op een scheve. Eerst zijn veld. 215. Drink a one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on Safari. We still going strong. And all of these good things. All we need, good things. Till now we go. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need, good things. Till now we go. Yeah, we are never ever going. 538. Stemmenjacht. Marlene, goedenavond. Goedenavond. Zullen wij die dag eens even afsluiten met 40.000 euro? Nou, dat zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Hoe leuk zou dat zijn? Oh, ga je het even doen? Nou, ik hoop erop, dus ik ben heel benieuwd. Wie in de familie gaat jou het eerste bellen als jij 40.000 euro wint? Ja, dat is mijn moeder. Dat is altijd zo. En, om te feliciteren of te zeggen... Heb je wat? Ook de adrenaline die er dan uit moet, denk Maar je hebt in één keer heel veel neefjes en nichtjes, denk ik, die in één keer gaan bellen. Nou, die zijn allemaal net geboren, dus die zullen zelf de telefoon nog niet opmaken. Dat scheelt. Heb je geld al uitgegeven, die 40.000 euro? Nee, geld wat je nog niet hebt, kan je niet uitgeven. Oh, dus, Want, komt het goed uit of zeg je nou, het komt op de hoop? Ik heb genoeg. Nou, we zijn wel een beetje de tuin aan het opknappen, dus dan kan je wat extra's doen. Of van de zomer voor de vakantie of zo. We hebben drie pubers. Wordt onderschat, dus, dat is een duur plekje. Dat is niet normaal. Dat is echt heel veel geld. Ja. Ik snap jou. Zullen we nog eens een keer luisteren naar die koffer 10? Ja, dat is goed. Leuk. Ja, ik zou het zo knap vinden. Zit jij op jongetje of meisje? Jongen. Jongen, oké, die hoor jij voor 40.000 euro. Mart Hoogkamer, denk ik dat het is. Mart, die kan ook wel de lucht in, inderdaad. Ja. Dat is wel waar, ja. Is het Mart Hoogkamer voor 40.000 euro, jury? Het antwoord is... fout. Oh. Helaas, je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij. Ook heel erg leuk. Gewoon nog een keer proberen, Marlene. Zien we je, dan spreek je nog een keer. Is goed. Succes nog. De 538 Stemmenjacht. Goedemiddag, Amber Lelaas hier. Ik heb gestemd op Crazy met Sweet Goodbyes in de Dutch 1000 van Radio 538. Omdat het nummer laat zien dat afscheid nemen niet alleen iets verdrietigs kan zijn, maar ook iets heel erg moois kan hebben. 214. Sleep, 'cause everything's changing. You don't want to leave things behind. Can't breathe. There's too many things going on, going wrong in your life. Tears in your eyes. Sweet goodbyes. I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care. En Sweet Goodbyes op 214 in de Dutch 1000. En belofte maakt schuld, de loophole. De loophole natuurlijk. De loophole. Maar daar zijn we ook een beetje voor. Hè? Als je denkt, hey, ik vis achter het net. Dat wij zeggen maar. Maar, ja. Daar zijn we. We geven natuurlijk de hele dag kaartjes weg voor 538 Koningsdag. Maar ja. Er is nog een loophole om erbij te kunnen zijn. Dat is maandag, Breda, Chasséveld. Grootste Koningsdagfeest van Nederland. Hoe kun je nou 5 kaarten winnen? Krijgen, hè? Gratis. We hebben een loophole. Hey, en het leuke is inderdaad dat je dan 4 andere vrienden kan uitkiezen. En dat je gewoon kan zeggen, allemaal, we kunnen allemaal mee. We hebben een groepsactiviteit, ja. Want het is toch vaak met Koningsdag. Je kan ook een soort opera zijn. You get a ticket. Want het zijn er 5. Hoe kan je nou gewoon gratis 5 kaartjes krijgen voor Koningsdag? Het simpeler kan eigenlijk niet. Nee. Het is zo eenvoudig kinderlijk gewoon. Je moet ons gaan volgen op Instagram. En dan ben je klaar. Nou, That's it. Als dat het is. Dat is hem. Ja. Dat is door te komen. Hè? Dat is de loophole. Dus de middagshow even checken. De 50-jaar middagshow op Instagram. Ga je ons volgen. En zo kun je 5 kaarten winnen voor Koningsdag. Ja. Go, go, go, zou ik zeggen. Loophole. Volgen. Doe maar nu in de Dutch 1000. Sinds een dag of 2 vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of 2 aangenaam verdoofd. Kwas haast vergeten hoe het voelt om verliefd. Zijn. Ik kijk om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen, stond een beetje stil. Hoe kon ik het weten? Mijn wereldje was zo klein. Het is wel een beetje raar. 32 jaar trillend op mijn benen. Als ze is verdwenen. In 32 jaar op 213 in de Dutch 1000 hier op 538. 7:15, hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Ja. Het is 6:15. Mocht jij iemand betrapt hebben op vreemdgaan, misschien wel een collega. Ja. Is, ja, of iemand bij je op school. Een leraar. Dat je gewoon nog, hé, wacht even. Dit klopt niet. Er gaat hier gewoon iemand vreemd. En heb je er een goed verhaal bij? Wil je het ons laten weten? Door even een berichtje te sturen in de 538-app. Bas, goedenavond. Goedenavond. Hi, welkom bij Betrapt op een Scheef om 6:15. Ja. Want jij hebt dus ook gewoon iemand betrapt op het vreemdgaan. Ja. Wat is er gebeurd, Bas? Ja, prongelijk, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik en mijn maatje was bij een straat van vrouwen lichte zeden, zeg maar. Ja. En ja, we liepen daar een beetje rond en ging er een deur open en de meneer had een paraplu bij en die wou ze openstaan. En ik wou zeggen van meneer, het regent niet. Maar toen schrok ik een beetje van die meneer. Ja? Hoezo? Ja, het was mijn buurman. Oh joh! Nee! Ja. En schrok hij ook van jou? Ja, want die paraplu ging voor zijn gezicht. Ja, Oké, maar je had hem wel al gezien? Ja. En toen? Ja, toen ben ik ook maar gewoon een beetje rond verder gegaan. Oké, je hebt hem niet geconfronteerd? Nee, ik had daar moeten doen van, wat zijn we hier aan doen? Ja, maar weet je wat is, Pasje? De buurman kom je wel natuurlijk nog een keer tegen. Ja, zeker. En ja. Hoe ging dat? Thuis, ik weet niet. Ik ging toen naar mijn maat toe van, de buurman zei ik. Ja? Maar en de buurvrouw dan? Wat was er een buurvrouw? Ja, die was er nog wel, ja. En heb jij nooit zoiets gehad van, ik moet misschien de buurvrouw eens vertellen wat ik heb gezien? Nee. En heb je nog wel eens een blik uitgewisseld met je buurman van, ja... Ja, hoor ik wel doen, ja, maar dat is niet voor je koor. Nou, ik denk niet dat hij geklaagd heeft over Harry of iets van jou, toch? Nee. Je hebt nooit meer een klacht gehad van hem, natuurlijk. Nee. Maar bedankt voor je verhaal. Ja, alsjeblieft. Goed verhaal, Bas, dank je wel. Ja. 212. I got down.

En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste te koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet gaat kijken naar goedkopere treintickets deze zomer tijdens de daluren om de gestegen brandstofprijzen te compenseren. Maar de oppositie snapt niet dat er aan de pomp niks gebeurt. Zoals Mirjam Bikker van ChristenUnie. Maar onze buurlanden kiezen er wel voor. En de brandstofprijzen lopen zo steeds meer uit de pas met omliggende landen. Ja, het kabinet vindt dat een te dure maatregel. De opvang van asielzoekers in Loosdrecht is uitgesteld, maar niet voor lang. De gemeente mikt nu op begin volgende maand. Er was vandaag een kort geding en de rechter zei dat hij de zorgen van de inwoners begrijpt. Maar hij wil ook niet dat asielzoekers ergens buiten moeten slapen. In Utrecht wordt een politieagent verdacht van verkrachting van een dronken meisje. Hij zou haar meegenomen hebben naar een parkeerplaats bij McDonald's in Nieuwegein en haar daar hebben aangevallen. De agent wordt ontslagen en er is ook een tweede verdachte in de zaak. En Dokkum heeft maandag op Koningsdag een echte ijsbaan. Die moet de sfeer van de Elfstedentocht van 1986 nabootsen. Koning Willem-Alexander deed toen mee aan de tocht onder de schuilnaam W.A. van Buren. Of hij maandag weer de ijzers onderbindt, is afwachten. Krijg je nog het weer, nu nog zon, vannacht helder. Met kans op mist en vorst aan de grond. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel Iris. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens door de controles 8 minuten. A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug door een auto met pech 8. En de A50 de laatste.